Yüreğime sorma, her günüm duman o. Kâr etme sorma, dindirme sorma, her günüm duman oy. Kâr etme sorma, dindirme sorma, her günüm duman oy. Kâr etme sorma, dindirme sorma, her günüm duman olur. Böyle ikrar ile, böyle yol ile, görünme gözüme lazım değilsen. Deli gönül sevmiş, vazgeçmek olmaz. Cefalı yar bana lazım değilsen. Deli gönül sevmiş, vazgeçmek olmaz. Mihnetli yar bana lazım değilsen. Deli gönül sevmiş, vazgeçmek olmaz. Cefalı yar bana lazım değilsen. Deli gönül sevmiş, vazgeçmek olmaz. Gönül kalk gidelim Sıla'ya doğru. Gönül kalk gidelim Sıla'ya doğru. Güller ile senin şirin dilin ya deller ile çık salın sevdiğim engeller ile görünme gözüme lazım değilsen. Çık salın sevdiğim engeller ile görünme gözüme lazım değilsen. Çık salın sevdiğim engeller ile görünme gözüme lazım değilsen. Çık salın sevdiğim engellerine. Gönül kalk gidelim Sıla'ya doğru. Gönül kalk gidelim Sıla'ya doğru. Gidelim Sıla'ya doğru. Gönül kalk gidelim Sıla'ya doğru. Gönül kalk gidelim Sıla'ya doğru. Gönül kalk gidelim Sıla'ya doğru. Bilmek, duymak, Radyo Akdeniz. İstedikleriniz için gün boyu Radyo Akdeniz dinleyin. Tenim küs olmuş tenime.

Çok aradım Mecnun gibi çöllerde. Ferhat gibi şirin yada ayrıldım, ayrıldım, ayrıldım. Ferhat gibi şirin yardan ayrıldım, ayrıldım, ayrıldım. Günün güzelliğini, akşamın serinliğini, gecenin sessizliğini en güzel melodilerle yaşatan radyo. Radyo Akdeniz. Anılar düştü işime, uyumaz oldum. Düşlerim vardı amacına, varamaz oldum. Anılar düştü işime, uyumaz oldum. Düşlerim vardı amacına, varamaz oldum. Rüzgarla yarışırken koşamaz oldum. Düze çıkmaz yollarım, ümes oldum. Geçmiş günler dümdüm çözemez. Sevda yüklü bulutlardan geçemez oldum güzelim. Geçmiş günler dümdüm çözemez oldum güzelim. Sevda yüklü bulutlardan geçemez oldum. Anılar düştü işime, uyumaz oldum. Düşlerim vardı amacına, varamaz oldum. Rüzgarla yarışırken koşamaz oldum. Düze çıkmaz yollarım, ümes oldum. Geçmiş günler dümdüm çözemez. Sevda yüklü bulutlardan geçemez oldum güzelim. Geçmiş günler dümdüm çözemez oldum güzelim. Sevda yüklü bulutlardan geçemez oldum. gözler ortağı toprak. Oy beni, beni, beni kanlar ortağı. Oy beni, beni, beni dertler ortağı. Bilmek, duymak ve Radyo hissetmek Akdeniz istedikleriniz için gün boyu Radyo Akdeniz dinleyin. Evvel meyli muhabbeti beniken, şimdi yad eyledi yar beni beni. Ejderha misali açmış ağzını, korkarım yutacak yer beni beni. Bir nasihat edem azdan azlıca, çok masraf edip düşmeyin borca. Balından 5 lira üstüme harca, zemzemli kefene sar beni beni. Sümmani okudu Farsi Arabi, geldi vücut ikliminin harabi. Avuçlayıp yerden alın turabı, savurun üstüme der beni beni. Olaydım dünyada ikbali yaver, heyecan yaver. El etsem sevdim acep etmeder. Bilmem tecelli mi yoksa ki kader, beni bir vefasız yâre yazmışlar. Bilmem tecelli mi yoksa ki kader, beni bir vefasız yâre yazmışlar. Yazanlar Leyla'nın Mecnun kitabı, Sümmani bir kenara yazmışlar. Yazanlar Leyla'nın Mecnun kitabı, Sümmani bir kenara. Günün güzelliğini, akşamın serinliği, Radyo gecenin sessizliğini en güzel melodilerle yaşatan radyo. senin adını kol saatimin kayışına tırnağınla kazıdım. Malum ya, bulunduğum yerde ne sapı sedefli bir çakı var, bizlere ağlatık hata verilmez, ne de başı bulutlarda bir çınar. Belki avluda bir ağaç bulunur ama gökyüzünü başımın üstünde görmek bana yasak. Burası benden başka kaç insanın evidir bilmiyorum. Ben bir başıma onlardan uzağım, hep birlikte onlar benden uzak. Bana kendimden başkasıyla konuşmak yasak. Ben de kendi kendimle konuşuyorum. Fakat çok can sıkıcı bulduğumdan sohbetimi şarkı söylüyorum karıcığım. Hem ne dersin, o berbat, ayarsız sesim öyle bir dokunuyor ki içime, yüreğim parçalanıyor. Ve tıpkı o eski, acıklı hikayelerdeki yalınayak, karlı yollara düşmüş yetim bir çocuk gibi bu yürek. Mavi gözleri ıslak, kırmızı küçücük burnunu çekerek senin bağrına sokulmak istiyor. Yüzümü kızartmıyor benim. Onun bu an böyle zayıf, böyle hodbin, böyle sadece insan olmuş. Belki bu halin fizyolojik, psikolojik falan izahı vardır. Belki de sebep buna, bana aylardır kendi sesimden başka insan sesi duyurmayan bu demirli pencere, bu toprak testi, bu dört duvardır. Saat 5 karıcı. Dışarıda susuzluğu, acayip fısıltısı, toprak damı ve sonsuzluğun ortasında kımıldan